a fost de mult, a fost odată la sărbătoarea de Crăciun. O întâmplare cam ciudată o veți afla acum. O poveste de Crăciun, de Charles Dickens. Scenariul radiofonic și regia artistică Mihnea Chelaru. Toți de Crăciun ne facem daruri, e minunat să dăruiești, dar sunt și unii, din păcate, mai zgârciomani să-i ocolești. Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, fleacuri, spune repede ce dorești, că mă grăbesc. Hai, vreau să închid prăvălia, hai, hai. Păi, cum? Crăciunul e un fleac, unchiule? Doar nu vorbești serios, nu-i așa? Auzi, măi nepoate, ce motiv ai avea tu să fii fericit, tu și nevastă ta, să te-ți destul de săraci ca să... Da, dar tu, unchiule, ce motiv ai să fii posomorât? Doar tu ești bogat. Fleacuri. Hai, te rog, unchiule, nu mai fi atât de prost dispus. Cum să nu fiu? Cum să nu fiu prost dispus când trăiesc într-o lume ca asta plină de, uite, de proști? Te rog. Auzi, Crăciun fericit. Păi este. Bă, nepoate, ce mare fericire e Crăciunul ăsta, poate îmi spui și mie. Nu-i decât un prilej să faci datorii, pentru că nu ai bani, o ocazie să te trezești cu un an mai bătrân și nici cu un cel mai bogat. Știi ceva? Ce? Dacă aș putea să fac ce vreau eu, așa? Fiecare idiot care spune Crăciun fericit ar fi copt în propriul lui cozonac și mormântat cu o ramură de vâsc înfiptă în inimă. Așa ar trebui. Unchiule. Mă nepoate, tu nu înțelegi, să mă lași în pace? Să fii tu sănătos cu Crăciunul vostru cu tot. Unchiule, sunt multe lucruri din care m-aș fi putut alege cu un câștig și de care nu am profitat. Foarte rău. Uite, cum ar fi și Crăciunul. Nu mi-a umplut niciodată buzunarul cu vreo bucățică de aur sau de argint, dar i-am simțit magia întotdeauna. Mi-a făcut bine și îmi dă o stare de fericire, așa că spun, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Proștii! Bazaconii! În care cred numai săracii! M-am săturat să tot aud vorbe de astea goale. Gata! Unchiule Scrooge, am venit să te rog ceva. Ce vrei? Vino la noi la masă mâine seară, te rog! Auzi, nepoate, tu n-ai treabă? Mă, poate te rețin și... Văd că n-o scot la capăt cu tine. Ai putea sărbători Noaptea Sfântă împreună cu familia ta. Fleacuri! Crăciunul este un izvor de fericire, un timp al împăcării. Doamne, bună dispoziție! Fericire, da. Împăcare! Pe naiba! Bun. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Plec acasă la mine. Îți urez totuși Crăciun fericit și la mulți ani. Du-te învârtindu-te! Oh, Doamne, îmi vine să mă mut la casa de nebuni. Bună seara! Altul. Aici este firma Scrooge și Marley, presupun? Seară e, dar bună nu prea cred. Am plăcerea de a mă adresa domnului Scrooge sau domnului Marley? Domnul Marley a murit acum 7 ani, chiar într-o noapte ca asta. O, îmi pare nespus de rău. Asta e. Nu mă îndoiesc că generozitatea sa este bine întruchipată și de dumneavoastră, partenerul său de afaceri rămas în viață. Mă rog. Eu sunt de la primărie și aș vrea să vă rog în numele comunității, dacă doriți... Ce să doresc? Să faceți o donație. Donație? Da, pe în această perioadă a anului este bine să facem unele mici donații pentru cei săraci și prăpădiți care suferă multe lipsuri și... Ascultă, știți... domnule! Smith! Acesta este numele meu, de la primărie. Domnule Smith, există închisori? Da. Case de muncă mai funcționează? Bineînțeles, deși aș fi vrut să pot spune că nu. Legea săracilor mai e în vigoare? Este. Păi atunci de ce, domnule, să fac eu o donație? Cei care nu dispun de strictul necesar sunt foarte mulți și noi încercăm să constituim un fond pentru a le cumpăra săracilor ceva de mâncare, ceva de băut și lemne pentru a-și încălzi sărmanele locuințe. Am ales acest moment din an, ajunul Crăciunului, tocmai pentru că iarna toate neajunsurile se fac adânc simțite. Cu cât să vă înscriu pe listă? Nu mă înscrie! Ah, doriți să rămâneți anonim? Doriți să fiu lăsat în pace! Eu nu mă veselesc, domnule, de Crăciun și nici nu-mi permit să-i înveselesc pe Leneș. Contribui la sprijinirea așezămintelor de care v-am întrebat și trebuie să spun că mă costă destul de mult oamenii ăștia care o duc rău și ajung acolo. Dar mulți nu ajung din propria lor voință în casele de muncă sau la închisoare și ar prefera să moară. Dacă ar prefera să moară, atunci mai bine ar face-o. Cum? Da. Poate așa s-ar mai micșorea și surplusul ăsta de populație. Oh. Dar mă rog, asta nu-i treaba mea. Dar nici măcar nu... Omule, nu mai insista! Nu mai insista! Am destul de treabă și ne-ta insiști inutil! Toți cereți bani când e Crăciunul, ce-ți fi făcând cu atâția bani? Toți cereți bani când e Crăciunul, bine că e odată în an. Uite că eu nu fac donații, nu dau bani, nu dau nimic. Așa sunt eu, de felul meu, eu nu dau nimic. Toți cereți bani când e Crăciunul, ce-ți fi făcând cu atâția bani? Așa sunt eu, încă de mic. Sunt un calic, nu dau nimic. Așa sunt eu, de felul meu. Eu nu dau nimic. S-a înțeles? La revedere, domnule Smith. La revedere. Drum bun și cale bătută. Dumnezeu să te aibă în pază, ferice domn. Da, lăsați-mă toți în pace, n-am nevoie de nicio colindă. Nimic să nu te tulbure. Păi atunci nu mă mai tulbura nici tu, cercetorule. Crăciun, în fiecare an pățesc același lucru. Vin tot felul de indivizi la mine și îmi cer bani. Toți vor bani. Bani și iar bani. Până la urmă, ce e Crăciunul ăsta, domnule? Un motiv penibil, pentru că toți neaveniții să încerce să bage mâna în buzunarul unui om. Ce prostie, dar ce prostie! Cum, domnule? Adică de ce să fac eu donații pentru săraci? Adică de ce să le dau eu bani colindătorilor? Și lui Bob Cratchit ăsta, i-am dat drumul să se ducă la el lui, gata! Mi-a cerut leafa înainte, auzi? Ci că fiul lui Tim, ăla micu, e bolnav. E foarte bolnav. Deci, și ce dacă e bolnav? Ce vin am eu că e bolnav? Trebuie să mă duc acasă la mine. Trebuie să mă liniștesc, pentru că altfel simt că nebunesc. Nebunesc. În sfârșit acasă. Casă dulce, casă, Doamne, ce bine e acasă. Dai că am frig. Ia să fac eu focul. Așa. Ce bine e. Poate reușesc să mă și încălzesc un pic. O vedenie. Mi-a apărut o siluetă stranie. A dispărut. Nu. Prostii, sunt obosit. Aoleu! Ce e asta? Scrooge! Doamne, la cine mă strigă? Scrooge! Ce? Cine ești? Te uiți la mine și nu mă recunoști? Nu! Să știi că dacă vrei ceva, eu n-am nimic de dat. Dar cine ești? Întreabă-mă cine am fost. Aoleu, bine. Atunci, cine ai fost? Scrooge. În viață am fost partenerul tău, Marley. Cum? Jacob Marley. Marley? O, Doamne! Nu, el a murit acum 7 ani. Nu poți fi Marley, nu. Înțeleg că nu mă crezi. Cum să te cred? Scrooge, mă vezi? Văd ceva, dar n-aș avea de ce să văd. Adică te văd, dar n-aș avea de ce să te văd. Te îndoiești de propriile tale simțuri? Uneori da, uite, ai un bandaj pe cap și bandajul ăla te ascunde, așa că n-am cum să te recunosc. Zici că ești Marley? Convinge-mă! Dacă asta vrei... Eu sunt Marley. Ia minte. Am venit din lumea mea. Tu ești Marley? Doamne sfinte, ce deranj! Nu trebuia. Spiritul hoinar din mine mă îndeamnă iar și iar să colind prin lumea mare. Da, spune-mi, nu e în zadar? Lasă-mă să spun. În zadar a fost în viață când stăteam neputincios să primesc cu nepăsare răutatea. E, nu-i frumos. Lanțul ce-l porc cu mine mi-amintește că am greșit. Acum am venit la tine să te tem. Doamne, ai reușit. Mai ai timp cât ești în viață să faci bine și alt om. Da. Timpul încă mai așteaptă. Mai ai timp, bătrâne domn! Da! Scrooge, crezi că eu sunt sau tot nu crezi? Nu, acum da. Da, te cred, da. Doamne, Marley, mi-ai fost întotdeauna un prieten atât de bun. Vai, timpul îmi este pe sfârșit. Va trebui să plec. Ascultă-mă. Mă-nfiori, Marley, mă-nfiori. Trei spirite, timp de trei nopți te vor bântui. Doamne, dar de ce? Vei vedea, vei înțelege, poate. Primul spirit va veni la noapte când pendula va bate ora 1. Doamne, mi-e frică! Taci! Nu mai am timp! Am înțeles. Al doilea spirit să-l aștepți în noaptea următoare la aceeași oră. Cel de-al treilea va veni la treia noapte, la ora 12, când se va stinge ultima bătaie a pendulei. Pe mine n-o să mă mai vezi, dar să-ți amintești tot ce ți-am spus în acest sfânt ajun de Crăciun. Doamne, ai grijă de mine, Doamne! Ciudat! Doamne, ce vis! Să fi dormit eu o noapte întreagă și încă o zi? Nu. Poate s-a întâmplat ceva cu soarele, de nu e miezul zilei. E totuși noapte. Ce ciudat! Am visat sau bătrânul Marley chiar a fost aici, Doamne, dar cum să fi fost când a murit acum 7 ani? Cred că încet să-mi pierd mințile sau poate visez și în clipa asta. Mai bine mă culc, mâine mă așteaptă o nouă zi de lucru. Ce dacă e Crăciunul? Pendula asta mă nedumerește. Iar miezul nopții. Dar dacă Marley chiar a fost aici și visul n-a fost vis. Primul spirit va veni la noapte când pendula va bate ora 1. Marley, tot tu ești? Nu, sunt spiritul Crăciunului trecut. Mă vezi? Ce ciudat. Puteam să jur că e tot vocea bătrânului Marley. Eu te văd, dar dacă spui că ești spiritul Crăciunului, de ce straile tale sunt împodobite cu flori de vară? Și de ce ții pălăria în mână? Și lumina aia din creștetul tău, ce reprezintă ea? Lumina mă face vizibil pentru tine. Nu vrei să-ți pui pălăria pe cap? Cum? Vrei să stingi atât de repede lumina pe care ți-o ofer? Nu e destul că tu ești unul dintre cei nepăsători care au făcut să existe această pălărie pe care sunt silit să o port trasă pe ochi? Sunt ani și ani de când Crăciunul este pentru tine o zi la fel ca toate celelalte. Stai, eu n-am vrut să... Adică eu doar am crezut că ți-e frig și voiam să-ți fac un bine, așa să știi. Eu am venit pentru binele tău. Da? Atunci mai bine mă lăsai să dorm. Ăsta era un bine pentru mine. De aud, Scrooge. Ești nemulțumit de venirea mea, dar n-am ce să face. Ai fost prevenit. Hai, vino cu mine. Stai! Unde vrei să mă duci? Vei vedea. Stai să deschid fereastra. Păi, nebunit? Ce vrei să sar pe fereastră? N-ai răbdare deloc. Uite, te ating cu ramura mea de vâscă în dreptul inimii și acum... O să poți pluti la fel ca mine, alături de mine, pornim! O să ne întoarcem în alt timp! E casa de copii unde am crescut! Privește la băiatul care stă singur și citește, știi cine este? Sunt eu! Sunt eu! Uite, cineva intră pe ușă. Scrooge! Scrooge! Fen, ai venit! Am venit să te duc acasă! Acasă? Da! Chiar mergem acasă? Da! Acasă pentru totdeauna! Tata e mult mai bine decât înainte și casa noastră este acum un rai! Fen! Bucură-te că vine Crăciunul! O să-l petrecem împreună, în familie! Ne vom simți bine și ne vom distra de minune, hai să vezi! Dar cum de-ai venit să mă iei? Tata mi-a cerut să te aduc acasă, așa că m-am suit într-o sură și iată-mă, sunt aici! Nu o să te mai întorci niciodată la orfelinat! Îți mulțumesc, scumpa mea surioară! Hai să mergem! Să mergem, Fen! Sora ta a fost o ființă de o mare delicatețe. Pe ea și o pală ușoară de vânt ar fi putut o ofili. Avea o inimă plină de iubire, de milă și de înțelegere pentru cei din jurul său. Ai dreptate! Doamne, ai dreptate, spiritule, nu m-am gândit de multă vreme la Fen. Fen, sora mea, a murit, Dumnezeu să o ierte. Fen nu mai este, dar cred că a avut un copil. Da, un copil, da, e adevărat. Copilul ei este nepotul tău. Lui i-ai spus azi vorbe aspre. L-ai repezit când a venit la tine cu sufletul deschis și te-a poftit să petreci Crăciunul în sânul familiei. Doamne, l-am gonit. Hei, voi de acolo! Ebenezer! Dick! Prăvălia asta o recunoști? Cum să nu? Este prăvălia bătrânului Fitzwig. Aici mi-am făcut ucenicia, Doamne! Măi băieți, nu mai lucrăm în seara asta! Este ajunul Crăciunului! Dick! Trage obloanele! Și tu, Ebenezer, fă loc! Dă mesele la o parte! Chemăm muzicanții să ne cânte! Să înceapă petrecerea! Vezi, Scrooge, ce bucurie v-a făcut cândva bătrânul Fitzwig în ajun de Crăciun! Da, da, da, da, mi-amintesc perfect, mi-amintesc perfect! Fleacul acesta ajunge să-i umple de recunoștință pe oamenii simpli. O bazaconie, nu-i așa? El a cheltuit doar câteva lire din banii care îi bucură în exces pe muritori și poftim. Fericirea pe care v-a adus-o vouă a fost imensă, de parcă l-ar fi costat o avere întreagă. Stai, mă întreb. Ce spui? S-a întâmplat ceva? Nu, nimic deosebit, nimic. Doamne, ce mult aș vrea să-i pot spune câteva cuvinte funcționarului meu chiar acum. Și Cratchit mi-a povestit că Tim, copilul lui, e foarte, foarte bolnav, că nu are bani de medicamente și eu l-am refuzat. Am refuzat să-i dau salariu. Acum, Scrooge, doar banii mai contează pentru tine. Doamne, dar m-am schimbat atât de mult de-a lungul timpului. Eram doar un băietan sărac și apoi am început să muncesc. Lasă! Ai uitat-o pe tânăra ta soție? Privește la un alt moment din trecutul tău. Pentru tine nu mai însemn nimic. Un idol atotputernic m-a înlocuit în inima ta, Scrooge. Ce idol te-a locuit, scumpă mea soție? Ce idol? Banul, Scrooge. Banul. Dar e că se poate normal să mă intereseze banii. Vezi și tu lumea asta cât e de crudă, de neîndurătoare cu săracii. Te tem prea mult de lume, Scrooge. Toate crezurile nobile pe care le-ai avut au căzut în uitare unul după altul. Idealurile au pălit, au dispărut, iar cea mai puternică, pasiunea ta, câștigul, a pus stăpânire pe tine, te-a înlănțuit. Da? Și ce-i cu asta? M-am îmbogățit adevărat, dar sentimentele mele față de tine au rămas neschimbate. Scrooge, amintește-ți că atunci când ne-am cunoscut, amândoi eram săraci. Și eram mulțumit să fim așa până când, la vremea potrivită, ne-am fi mărit averea lumească prin hărnicie și răbdare. Tu însă te-ai grăbit, te-ai schimbat. Ai devenit alt om, total diferit de acela pe care l-am iubit. Dar ne-am întâlnit pe vremea când eram doar un băiețandru neștiutor. Neștiutor? Da. Mie mi-ai plăcut așa cum erai. Eu am rămas aceeași. Ne-am promis fericire. Ții minte? Ne-am promis fericire. Ne simțeam ca o singură ființă în pieptul căreia bătea aceeași inimă. O singură inimă care de când tu te-ai schimbat este plină de amărăciune. Plină de amărăciune. Scrooge, s-a terminat. Te eliberez. Mă eliberezi? Plec. Sunt sigură că în curând mă vei alunga din amintirea ta ca pe un vis neprofitabil. Să fii fericit. Adio, Scrooge. Spiritele nu mai mi-arăta nimic. Nimic! Du-mă departe de locul acesta! Nu ai de ales. Trebuie să revezi umbrele unor întâmplări care s-au petrecut. Că sunt așa cum le-ai văzut, nu-i vina mea. Lasă-mă, du-mă înapoi! Cum spui tu, Scrooge, dar nu uita că pentru toate e singurul vinovat. Nu se poate. Nu se poate. Se apropie din nou ora 1 noaptea. Pe al doilea spirit să-l aștepți în noaptea următoare la aceeași oră. Da. Sunt sigur că am visat. Doamne, dar ce vis! Oh, cine să vină la ora asta? Mi se pare că aud muzică. Visez. Scrooge! Oh, ei, drăcie! Nu mai înțeleg nimic. Dar nu mai înțeleg nimic. Ce s-a întâmplat cu camera mea? E la fel și nu e la fel. E decorată cu vâsc și pe masă fel de fel de bunătăți de Crăciun. Doamne, dar ce să mai cred? Ei, Scrooge, camera ta așa ar trebui să arate în ajun de Crăciun. Doamnele, pe voce aș putea jura că-i Marley, dar nu seamănă deloc. De cine mai ești? Cine mai ești? Tot un spirit? Ești o fantomă din acelea despre care mi-a vorbit mie Marley? Sunt spiritul Crăciunului prezent. Nu, totuși arăși ciudat. Ești uriaș. N-ai mai văzut până acum un spirit asemănător? Nu! Niciodată! Înseamnă că nu prea ai călătorit cu frații mei mai mari, nu-i așa? Mă tem că nu. Nu. Ai mulți frați? Mai mult de 1800. Aulă! Și voi avea tot mai mulți. Cu fiecare an care va trece. O familie uriașă de întreținut. Cred că te costă foarte mult. Scrooge, nu mai la bani te gândești. Nu, dar... Auzi. Spirit al Crăciunului sau fantomă sau ce-i fi. Știu eu ce vrei să faci. Du-mă și tu unde crezi că trebuie. Du-mă. Noaptea trecută am mers fără voie în trecut și am ajuns la niște concluzii. Am tras niște învățăminte, așa că noaptea asta, dacă nu cumva e aceeași, poate vrei să mă înveți și tu ceva. Mi-ar prinde bine. Abucă-mă de haină și să plecăm. Ce e cu toți oamenii ăștia care stau la rând? Ce așteaptă ei? Aici este cantina săracilor. Oh. Îi vezi? Acest sărman n-au de niciunele și orice ajutor, cât de mic, îi umple de fericire. Hrana caldă care li se oferă aici, o adevărată binecuvântare pentru ei. Azi o să le dau și eu câte o felie de cozonac. o felie de cozonac. Dar ce gust are? Gustul meu propriu. Gustul Crăciunului. Cum? Și îl oferi oricărui om în această zi? Adică oricărui om de pe stradă? Oricărui om bun, mai ales săracilor, deoarece ei au mare nevoie de bucurie, măcar în ziua de Crăciun. Doamne! Doamne, doamne, mi se pare că încep să înțeleg. Îmi pare că sufletul tău încet se îmblânzește, dar nu-i de ajuns. Să trecem acum nevăzuți, neauziți, pe la nepotul tău. Nepotul meu, da. Nici acum nu-mi vine să cred. A spus despre Crăciun că e un fleac. Oare chiar asta e părerea lui? E bogat, dar ce bucurie are! E foarte, foarte încrâncenat. Nu iubește pe nimeni. Da. Mă rog, fiecare cu felul său de-a fi. La timpul cuvenit, fiecare om își va primi pedeapsa pentru greșelile lui. Nu, nu am nimic de zis împotriva unchiului Scrooge. Poate are totuși bucurile lui. Este putre de bogat. Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Nu face nimănui vreun bine și nici măcar lui nu-și face viața mai frumoasă. Nu-și dă seama că se va duce pe lumea cealaltă într-o bună zi și averea lui ne va rămâne nouă? Mie îmi pare rău pentru el. Eu țin, chiar țin la unchiul Scrooge. Trebuia să-l auzi cu ce fel de vorbe m-a alungat. Da, în fine. Cred că tu ai dreptate. Nu doar despre mâncare este vorba. De fapt, nici nu mai știe ce este veselia și pierde ocazia de a se simți bine împreună cu rudele lui, care țin la el. Mi-e milă de el. Îmi vine să plâng. Auzi, știi ce? Hai să nu mai vorbim despre unchiul Scrooge. Da. E vremea colindelor, Fred. Mm-hmm. Ce-ar fi să cântăm și noi? Da. Crăciun fericit și un an nou cu bucurii pentru bătrân. Oricum este el. Cer pe pământ o rază de stea luminând, aduce lumină în suflet și în gând. Raza de stea Scrooge, Scrooge, am venit să te duc acasă. Și ora ta a fost o ființă de o mare delicatețe. Nepotul tău, lui i-ai spus azi vorbe aspre. L-ai repezit când a venit la tine cu sufletul deschis și te-a poftit să petreci Crăciunul în sână familie. Băi băieți, nu mai lucrăm în seara asta! Este ajunul Crăciunului! Toate crezurile nobile pe care le-ai avut au căzut în uitare unul după altul. Toate! E singurul vinovat! Cea mai puternică pasiunea ta, câștigul, a pus stăpânire pe tine, te-a înlănțuit. Gata! Adios, Crăciun! Gata! Oprește-te! Am înțeles! Am înțeles! Spui că ai înțeles? Da! Ia uite-te aici! Ce vezi? Doi copii sluți, îmbrăcați în zdrențe, hidoși peste măsură, ai cui? Ai cui sunt copiii ăștia? Ai omului. Băiatul este ignoranța, iar fata este lăcomia. Ignoranța, lăcomia... Dar de ce se agață de tine? Vor să-i duc la părinții lor. Mi-e milă de copii ăștia, n-au și ei un adăpost. Ha-ha! Ai găsit de ce să-ți fie milă? Să-i lăsăm să piară? Nu. De-ai ști ce bolnav este copilul lui Crăciun? Oh, micuțul Tim, Cratchit, micuțul tău. Nu ți-l mai pot arăta, timpul meu a trecut. Te duc acasă. Cel de-al treilea spirit va veni în a treia noapte, la ora 12, când se va stinge ultima bătaie pentru lei. Destrează, sau dacă-i vis, nici nu mai pasă. Scrooge. Marley. Marley, nu mă mai chinui. Scrooge. Eu sunt moartea. Eu sunt moartea. Ultimul tău ceas. Te voi purta în lumea umbrelor. Bănuiesc ce vrei. Să ne grăbim, Scrooge. Scrooge. E, tot ce știu e că a murit. Când a murit? Noaptea trecută, cred. E, cum s-a întâmplat? Credeam că nu o să moară niciodată. Dumnezeu știe, era singur. Nimeni nu mai venea pe la el. Și cu banii ce-o fi făcut, ha? Nu știu. Mie nu mi-a lăsat. Cred că va fi o mormântare foarte sărăcăcioasă. Pe viața mea nu știu dacă va veni vreun om la cimitir. Noi doi ne-am putea înscrie ca voluntari. Auzi? Eu chiar aș merge dacă s-ar da de mâncare. Pe legea mea ar trebui să se primesc mâncare din belșug. Doar așa m-aș înhăma la treaba asta. Acest nefericit aș putea fi chiar eu. Și eu trăiesc singur. Nimeni nu-mi calcă pragul. Nimeni nu va plânge la moartea mea. Spune-mi, acum văd umbrele lucrurilor care vor fi? Sau umbrele lucrurilor care pot fi? Felul în care un om își trăiește viața poate prevesti un anumit mod de a sfârși. Dar dacă se schimbă, vreau să zic, când omul înțelege și... Atunci se schimbă și sfârșitul. Ascultă-mă! Eu nu mai sunt omul care am fost până ieri. Am vreo speranță. Umbrele nu mint. Dar, ca să se schimbe, tu singur poți descoperi o cale prin care să devii alt om, bătrân Scrooge. De acum, voi cinsti Crăciunul cum se cuvine. Am înțeles multe. Voi încerca să trăiesc în trecut, în prezent și în viitor totodată. Voi, spirite bune, răbdătoare, iertătoare, ne-ați arătat că faptele bune atârnă mult mai greu decât banii. Adevărat zici? Timpul meu s-a terminat. Crăciun fericit, unchiule Scrooge. Dumnezeu să te binecuvânteze. Cu adevărat fericit să fie, Fred. Serios? Bine ai venit. Ce vânt de iarnă te aduce pe la mine? Oh, păi, Am venit să te întreb dacă vii la noi la masă în seara de Crăciun. Cu mare plăcere, dragul meu. Cu mare... Serios? Da, da, sigur. Tu și nevasta ta sunteți singurile mele rude. Unchiule, unchiule, nici nu știi ce bine îmi pare că vom petrece Crăciunul împreună. Vin negreșit pe la voi, mai pe seară, mai pe seară. Bun, păi eu plec atunci. Da, da, stai, nepoate. Da. Înainte de a pleca. Așa? Poți să-mi faci o bucurie, să mă ajuți cu ceva? Păi sigur! Uite, te rog să duci plicul ăsta la adresa scrisă pe el. Da! E leafa lui Crăcit, angajatul meu. Am uitat să-i o dau și a plecat acasă și copilul e bolnav și... Bine, unchiule, bine. Uite, văd că omul tău nu locuiește prea departe. Da, două străzi. Bine, hai că mă duc. Stai! Da, unchiule. Ia și 5 lire. Așa. Și cumpără în drum un curcan gata rumenit. Cred că mai sunt deschise unele magazine cu mâncare. Sunt. Tare m-aș dori să aibă și familia lui Crăcit friptură de Crăciun. Unchiule, și noi o să fim foarte fericiți dacă ei vor avea tot ce le trebuie. Nu-i așa? Da, Fred, da, așa e. Niciodată n-am știut ce inimă mare ai, unchiule. Parcă mi-au crescut aripi. Fug! Deci, cumpăr curcanul, da? Duc banii... Neapărat. Și mă întorc acasă. Da. Mâine o să petrecem cel mai fericit Crăciun din viața noastră! Așa e, du-te cu Dumnezeu! Doamne! Bună seara! Aici este firma Scrooge și Marley, presupun. Da, bună seara, ce doriți? Am plăcerea de a mă adresa domnului Scrooge sau domnului Marley? Numele meu este Scrooge. Domnul Marley a murit acum 7 ani, chiar în ajunul Crăciunului, Dumnezeu să-l ierte. Cu ce vă pot ajuta? Nu mă îndoiesc că generozitatea dispărutului este bine întruchipată și de partenerul său de afaceri rămas în viață. Eu sunt de la primărie și aș vrea să vă rog în numele comunității să faceți o donație pentru săraci. Cu cea mai mare plăcere voi dona 10 lire. Sunteți foarte generos! Uite că eu fac și donații! Voi dărui de acum și eu! Să dăruiești, dai și primești! Nu sunt povești, dai și primești! Hai, fiți generoși! Nu zic nimic, dați câte un pic! Tot e ceva, nu stau să explic! Dai și primești e altceva! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Scrooge. Vă doresc un Crăciun fericit. Așișterea vă doresc, domnule Smith. Asta a fost povestea noastră. O poveste de Crăciun. Ea s-a întâmplat aievea. Ce-a urmat, nu vă mai spun. La mulți ani tuturor! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Coboară din cer pe pământ o rază de stea luminând, aduce lumină în suflet și în gând, raza de stea luminând. E noaptea cea sfântă, Crăciun luminat, când suntem mai buni și cu suflet curat. E atâta lumină, speranță și dor, Crăciun fericit tuturor! Coboară din cer pe pământ o stea, aduce lumină și în casa ta. E noaptea cea sfântă, Crăciun fericit, și-n taină un vis s-a împlinit. împlinit. Ați ascultat O poveste de Crăciun de Charles Dickens. Scenariu radiofonic Mihnea Chelaru. Traducerea Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Scrooge, Ion Haiduc. Fantoma lui Jacob Marley, primul și al doilea spirit, Alexandru Georgescu. Menestrelul și domnul Fezziwig, Mircea Constantinescu. Moartea, Virginia Rogin. Nepotul, Cristian Simion. Nepoata, Ioana Popovici Chelaru. Soția lui Scrooge, Daniela Ioniță. Funcționarul, Mihai Niculescu. Fan, Ioana Calotă. Scrooge copil, Silviu Stănescu. Primul bărbat, Ion Arcudeanu. Al doilea bărbat, Rudy Rosenfeld. Regia de montaj, Mirela Anton. Muzica originală și versurile cântecelor, George Marcu. Redactor și coordonator de proiect, Irina Soare. Regia artistică, Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2017.